la mote mekita na yo kise na sango sueli nga dubiwa yebi sangai realite pona eba soki na koki kote akata motema elo yebi sanga kala soki toko vanda teo talale loko singa na polingo na yo ya tengwe na ikona mesana tako kumisa kayo partu na lolendo na ngai na sambo ende ko sambo o abiela ngata na ndoto li solo ya mpamba to solo la motema ekita na yo kise na sango sueli nga dubiwa yebi sangai realite mpona yeba soki na koki kotia kaka motema bisanga kala soki toko vanda teo talale loko singa na bolingo na yo ya tengwe ngaiko na mesana tako kumisa kayo pato na lolendo na ngai na sambo ende kosambwa o Consolidate.